تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. دلائل عقلی اللہ تعالی ذکر کئ نور پم مسئلہ توحید بن بالکل آسان سبق دے. تبارک الذی برکتون ورکون کہ اللہ تعالی دی غزاد جعل فی السماء بروجا چې پیدا کړی دی پاسمان کې بروجا غټ غټ ستوري الله تعالی ستوري پیدا کړی دی. وجعل فیها سراجا او پیدا کړی دی الله تعالی په هغه کې سراجا شمسن سراجن اصل سے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے پائے کہ نور بلی دن کے وہ قمر منیرا اسپوگمئی رنا کا ان کی اسپوگمئی انور اسپوگمئی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی ادا غٹ غٹ ستوری پر آسمان کے اللہ تعالیٰ پیدا کری دی. هو الذی اللہ تعالیٰ غزاد دے جعل اللیل و النہار خلفتا چی پیدا کری دا چی جوڑا کری دا شپی لرا و النہار ورد لرا خلفتا پی یو بل پسی نائب ورز لارا شی شپا راشی شپا لارا شی ورز راشی لیمن ارادا دغه چر پر چې واړی ایه تذکر چې نسیت واخلی او اراده شکر او یا واړی شکریا وست الله تعالی د نعمتونو د شکر نو مراد پر دې کې شه ده. مبصرین لیکل مراد درنه تو عبد الله تعالی دې پس د عقیده توحید نه د الله تعالی په بارک عقیده توحید وساتي او دا غینه بعد چې بیا د الله تعالی تو عتو کی د ورځو شپې کې د سوچ فکر وکي نو دا د الله تعالی دا الله تعالی چې دا الله تعالی د قدرت او توحید دی علامات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بنزلس اوصاف الله تعالى ذكر كده توحيد ولو ده موحدين ده مؤمنان مسلمانان بنزلس اوصاف الله تعالى بيان كدي الله تعالى ده طول اوصاف وصفاتهم فمنو تذكره ولي. وعباد الرحمن الذين او خاص بندگان ده رحمان ذات كسان دي يمشون على الارض هونا چه گرز يغا پزما كواني هونن فنرمي سرا په نرمۍ نرمۍ باندې ګرځي دین مراد چیرې شرعي طریقه ده رفتار تی مراد ده د نبی صلی الله علیه وسلم چیرې طریقه ده رفتار سوا په حدیث کې راغلی دي نه به ډیر زیات ټیټ دي نه بالکل ډیر زیات نیغ دي او لږ معمولی به مخې طرف ته کوږي لکه انسان چې لږ معمولی چړای ده په چړای کې ښکته کوږيږي په دې طریقه باندې وځي. او دغسې علمای کرامو لیکلی دي دا هونن نه مراد دار چې پزمکه کې ګرځي نو د الله تعالی د دین د فاره د شریعت مطابق ګرځي د ګناهونو د فاره د دیموکراسي د فاره د غلا د فاره د ریښتونو د فاره چې غړي د فاره په دې باندې نه ګرځي بلکې هم پسیرین لیکري دي چې دا ټول چې جون او ګرځیدل چې دا د الله تعالی د فاره دي يمشون علی الارض چې ګرځي پزمکه باندې هونن په نرمۍ باندې او اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي دي سره جاهلان خلک قالون دی او توي سلامه د سلامتی خبره ته کوي دي سمانه ده یعنی کله چې بدبانې جاهلان خلق بهتانونه ولګي او بدبانې تو عندنه اعتراضونه وکي نو قالو سلام دی وتوي د سلام نه مراد پدې ده کی اعراض او براءت مراد ده بس دیو ته غنه اعراض وکي براءت ته وکي یا دریم کولم په سرین دار دویم سلام نه مراد تیرې حق وینا ده جاهلان بتا ته یو سوې بل سوې ته ته حق وینا کو ولذین یبیتون لربهم او دا هغه خلق دی د رحمان ذات بندگان هغه کسان دی یبیتون لربهم چې هغه شپې رونه د خپل رب در ازاره لپاره سجدن سجده کوون کې او قیامه اولا په تعد الله تعالی کې او په عبادت کې تفسیر ابن کثیر لیکلی او قیامن په طاعته او عبادته د الله تعالی نیکان بندگان هغه دی چې شپې ولال دي شپرونه د سر لپاره چې الله تعالی ته سجده وکي الله تعالی د ناراضی شي نو کله ولاړی بس الله تعالی ته سجده کوي دا د الله تعالی د بندگانو صفات دي. دا رمضان مبارک میاشت الله تعالی ته زیات ودریدل پکار دي او زیات سجدی کول پکار دي. والذین یقولون او دا هغه کسان دي چې وای ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اے رب زمونږه واړه زمونږه عذاب د جهنم ان عذابها کان غرامه یقینا عذاب د جهنم چې کان غرامه دا دې تاوان والا دا ډیر زیات تاوانی شه دي الله تعالی د عذاب د جهنم نه موږ بچو ساتي په دې روزه کې دې دعاګانې قبلي د جهنم نه پناهي واړه. تفسیر جلالین او بل معنا کړی دا کان غرامه معنا کان لازما ته جهنم دا عذاب چیرې د انسان سره دا نخلی په انسان پسې لازم دی جختیږي په انسان پسې انها سات مستقرن یقینا دا ناکار دی مستقرن دا آرام د پاره او مقامه او زیر دیر کېدلو ډیر ناکار دی نه په هغه کې څوک دیره شو هغه تباہ او برباد شو. دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت دی ډیر تفصیل چې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وګورئ وای په هغه کې چې لړ مانان دي امثال البغال د قچرو په شان کې صرف په جهنم کې چې هغه لړ مانان دي د قچرو مره لړ مانان دي په هغه کې نو پاغی کی چی انسان دیر شی او پاغی کی بیا پروتی دا غیب بیا څه حالی والذین اذا انفقوا دا بل صفت الله تعالی ذکر کړي او هغه کسان اذا انفقوا کله چې خرچ کوي لم یسرفونو د حد نه تیر وتل نه کوي ولم یقترو بالکل شمتیام نه کوي وکانه بین ذلک قوامه او دې در دې فمین کې درمیان حاله قوامه تفسیر جلالین یعنی وسطن او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما عالم من اقتصد سوک چی پا خرچه کی دیار درمیان والے که نو دا با غریب نشی خوچی راغ لدل روپای پا یو زیبانی لگوا یو زیبانی نو بیا پا مخ کی سوری بنی اسرائیل کم داویلی شیو بیا با زان ملامات که زان تا بیا کنزلی کشی دا خلمی دا و حلو دا خدا خبر میکردی دا نو خو ملگاو پا یو زیبانی کرن طول ما اسراب بمنکه شمتیا بمنکه او درمیان حال بانی بچلے گی النفقتو بل حدیث کے داسر آغلی دی چھے الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ پا خرچ کی درمیان والے کول دا نیم زندگی دا والذین واکسان لا یدعون مع اللہ الہ آخر چھے نرہ برید اللہ تعالی سر حجت روابل ولا يقتلون النفس التي او نوجني اغا نفس لرا حرم الله چھے حرام کرد اللہ تعالی وجل داغی الا بالحق مگر پا جرم شرعی باننے مخ کی داغی تفصیل ویلے شعر قصاص کی گیا سڑے یا شادی شدہ دے جناکار دے او یا چیسوک مرتد شو مسلمان اغو بیا پا جرمی شرعی سر او جلے کی ولا یزنون او زنا نکی ومی افعال ذالک یلقا ساما او چاچ اکرل داغ کارونا یلقا ساما مخامخ بشیدہ دا سزا دا گناہ سرا دا خپل دا گناہون دا سزا سرا دا خپل گناہ دا سزا سرا دا مخامخ شی یزاعف له العذاب یوم القیامہ زیات کی دل بشی دیو دبار عذاب یوم القیامت ر قیامت پرز باندې و یخلد فيه مهانا او همیشه وی دی پاغه کی ذلیل کړه شوی د قیامت په عذابونه کې بس دغه سی همیشه پروتی او ذلیل وی رسوا وی الا من تاب و امن و عمل صالحا ترغیب د توبې ته درې مخکینو گناهونه توبه واسي الله تعالی به معاف کی الا من تاب مگر چا چې توبه وکړه و امن او ایمان راوړ وعمل صالحا عمل وکنه په در کله پیغمبر باندې په ولای کړه دا کسان یبدل الله سیئاتهم بدل وک الله تعالی بدای دغه حسنات باندې کو باندې د دیو بدای و الله تعالی په نیکو باندې بدل کی د دیو چې کوم ګناهونه دي هغه الله تعالی په نیکو اعمالو باندې بدل کی او وکانه الله غفور الرحیم دی الله تعالی بخنه کونکه رحم کونکه ومن تاب و عمل صالحا او چا چې توبه وکړه او عمل وکنه فانه یتوب الی الله متابا نو دې دې په عبارت کې تقدیر دی او من تاب و عمل صالحا چا چې توبه وکړه او نیک عمل وکړه په توبته مقبوله نو دا غي توبه چې مقبوله ده ولی زکه فانه یتوب الی الله متابا یقینا دې ورګرځي الله تعالی ته ورګرځي دوه باندې الله تعالی ته ورګرځي نو څوک چې الله تعالی ته ورګرځي الله تعالی دا غي ګناهونه معاف کوي والذین لا یشهدون الزور او در رحمان بندگان هغه دي لا یشهدون الزور چې نه حاضرېږي دروغ وته د دروغ مجلس ته غیته نه حاضرېږي لا شدون زورا او دغه سی د دروغ گواهی نه کوي و اذا مروا باللغو مروا کراما مخکې تاسو ته ماغه حدیث ویل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو وی غټ گناهونه ته درونه خیمه صحابه د الله تعالی پیغمبر ولین وی شرک دی نه مور خپل نه فرمانی ده بیا نبی صلی الله علیه وسلم تکیا وهلی وا رانیق شو وی علا وقول زون علا وشهادت زون د دروغ وینا دغه سیر دروغ گواهی دا سی او مجلس ته مور د پاغي کې شرک دی بدعات دی خرافات دی فسخ او بجور دی هغه ته مور ده دغه سی علماي کرام لیکلي مفسرین هغه اجتماعات دی جلسې دی چې پاغي کې ټنګ ټکور دی پاغي کې غاني بجانی دی هغه ته مور ده کم مجلس کې ویډیو غاني کتل کېږي هغه ته مور ده دا سی مور ده سینو ته اذا والذین لا یشهدون الزور او مؤمنان مسلمانان د الله تعالی باندې غانه غدي چې غنه حاضرېږي از زور دروغ ته دروغ وینا ته یا از زور نمرات چیره دروغ گواهی تا یا دا از زور نمرات چیره باطل تی مراد دی تفسیر جلالین ویل وی الکیز و الباطل بس ناروا مجلسون چیره اغیی تنوردی سنیماغانو تنوردی دا سی اجتماعات و جلسو جلسون تنوردی پا اغیی گیر جمهوریت خبری کی دا سی ودونو تا او دا سی خیراتون تنوردی چی پا اغیی کی پسک و بجوری پا اغیی کی گانی بجانی دا سی وعدت بنزی دا سی وعدت بنوردی چی پا اغیی کی ویڈیو گانی چلے گی او گانی بجانی پائے گی ناری نو زنانا حری و غلمان پائے گی گڑ وڑ گردی نا دا سی وعدت تبا نواردی دا سی خیرات تبا نواردی و ازا مر رو باللغو مر رو کراما او کل چی دی ور تیرے گی نو په ناراو باندې مرو کرامه ورتیزی ورتیری کیدو کرامن په عزت سره د دې سمانه په عزت سره نه کرامن په معنا ځان بچ کوون کی دغه مجلس نه بس ورتیری کی نه ځان دغه نه ساتي کی نیو سره نه ودریږي وتنه بس په خپل لار باندې روان دي گانی بجانی دی واری دلی پوگونه کی گوتی کیلا وس ورتیر شدی بس سیده ورشلار شروان شدی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او د الله تعالی نیکان بندگان آکسان دی کله چې نسیت ورکړل شغید پیاتون درف پلوان نه دا کم سیش بیان شول خدا د الله تعالی کتاب وکنه د الله تعالی کتاب و قران بیان شو لم یخروا علیها نور پریوزی پاغه باندې سوم من کانا و عمیان اولاندا بس لون کون پینه تیریږي بلکې کلج د الله تعالی کتاب بیانېږي نو هغه ته په توجه سره غوږی خو درې و عمیان اولاندنه دی بلکې د الله تعالی کتاب ته ګوري د الله تعالی کتاب زده کوي آی اوري او هغه ته ګوري مفسرین یو ډیر بهتري نقطه ویلې ده هغه دا ده وې دې کې لم یخیرو لپاره ذکر شوی ده دا ولې ذکر شوی ده وې کله چې انسان د قران کریم په مجلس کې ناسي نو کله هغه غفلت وکي نو هغه له خوب راشي نو کله چې به خوب غالب شي نو بیا سر مخ ته ځوړ نشي دم یخیر رو د سر غورځيږي را پریوزي نو داسې بنئ د دا عباد الرحمن صفت دانه ده چې داسې په غفلت باندې کینی چې شیطان تراشي چې په درس کې ناسي بیا هم د شیطان راشي نو خطب توجه باندې نه نست کرته درازي نو لم یخیر رو لپس دیره پر اقرار په عربي کې لیکيږي را پریوتل نو دا کله چې د انسان شیطان تراشي خوب دراولي نو دا سر په درون شي بیا مخې طرف ته داسې را غورځيږي ټالۍ وهي بس دغه ته لکی لم یخروا علیها ثم عمیان والذین یقولون ربنا او دا کسان دي چې وای ای رب زمونږ هب لنا من ازواجنا رب خ مونږ تر خپل بی بیان نو ذریاتنا او اولاد زمونږ نه قرته اعین یا خالد سرګو وجعلنا للمتقین اماما او وګرځې ته مونږ د متقین لپاره امامن پیشوا نو سمانه شوله الله تعالی زمونږ اولاد چې هغه پرهیزګاران کی نو چې اولاد د پرهیزګار شونه هر مور او پلار چې هغه د خپل اولاد لپاره مقتدی کنه هغه پیشوي الله تعالی مونږ د متقین او پرهیزګاران لپاره امامان او پیشواګان مقتداګان جوړ ک نیکان بندګان حدیث کې راغلی دی کله چې انسان مړ شي نو داغه ته داغه نیک عمل چې منقطع شي مګر د دریو چیزونو یو صدقه جاریه صدقه جاریه کړی ده جماعت جوړ کړل ولا جوړ کړی ده کوه جوړ کړی ده لوډ سپیکر اغیستره اپ ماشین اغیستره نو دا صدقه جاریه ده دا تر قیامت پورې چلیږي او ولد انسان او دویم او علم ينتفع به چا تر علم خودلې ده او هغه د قیامت پورې دغه سلسله روانه ده او دریم او ولد صالح يدعو له نیک اولاد دی پرې خیره زامن دي لونه دي او مور او پلار ته بیا د مرګ نه رسو دعاګانې کوي والذین یقولون دا کسان دی چې وای ارب د مونږه حب لنا من ازواجنا روبخ مونږ تر بی بیان زمونږه او ذریات نه او اولاد زمونږه قرت اعین یا خوال د سترګو او چې داسې اولاد چې خپل مور او پلار سورې په کانو باندې ولي چې خاله چې دنیا نه ورکو چې مونږ کې وزګر شو چې زلو پرې ته وزګر شوم چې اوس ګرځم وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا او وګر دې مونږه د متقین لپاره امام پیشوا مقتدا اولایک یزون الغرفه دغه صفاتون والا چې دا پنځر له صفات بیان شول بدله کې ور کېدل شي دیوتا الغرفه بنگلې و ما صبرو په سبب دا په وجر صبر په وجر صبر کول باندې په دغه اعمال باندې په وجر ټینګېدل په دغه اعمال باندې صبر نو مراد کینه صبر علی الطاعات او صبر عن المعاصی دغه ته مراد دی د مخ کې صفات باندې ځان ټینګ پاتې کو او د شرک او د بی دینۍ او دغه بد اعمال نه ځان بچو سات او یلقون فیها او پیش کولې بشي دی ته پیها په دغه جنت کې په دغه بنگلو کې تحیته مبارکی و سلام او سلام سلام د ملایکو طرف نه وته لیکيږي تحیه مبارک شي او دغه سي سلامونه وته وړاندې کیږي دغه سي الله تعالی طرف نه خالدین پیه همیشه به دی په دغه بنگلو کې همیشه حسنت مستقرن خیستری دغه بنگلې مستقرن دې د اوسېدل او مقامه او زیره دیره کېدل په دغه ځای کې دیره شه ځان له چیرې دیره په دغه ځای کې جوړ کړه ځان له بیټک په دغه ځای کې جوړ کړه د هر چیرې پر الله تعالی اختیار ورکړی دی که څوک ځان له په جهنم کې بیټک تیاری او زید آرام تیاری او کنا څوک په جنت کې ځان له زید تیاری الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچ کړي الله تعالی دې زمونږ او تاسو لپاره ځین په جنت کې تیار کړي قول ورته وایه پیغمبره ما یعبأ بكم تخویب دنیوي الله تعالی ذکر کوي الله تعالی چې تخویب دنیوي ذکر کوي که چا په دې مخ کې د مخ کې صفات الله تعالی دا مخکې صفات چې الله تعالی ذکر کړل دا ځان کې چاره وستل او د دې مخالفت یې ونه کړ نو الله تعالی هغې له عذاب ولې ورکوي الله تعالی د هغې په عذاب باندې څه کوي او که چا دا مخکې صفات په ځان کې رانه وستل دا الله کتاب دا الله تعالی پیغمبر او دا الله تعالی دین دروغجنو غنه الله تعالی وی دا عذاب بر پسیس پیوس شي بس تباہ برباد بشي. قل ورته پیغمبر ما یعبؤ بكم پروا نه کوي پتا سو باندې ما یعبؤ بكم پروا نه کوي استاسو په عذاب باندې ربي رب زما لولا دعاؤكم کچری نه بندگی استاسو په دې تر شو په دې تر شو عملونه باندې لولا دعاؤكم کچرتنه دعا استاسو را مدد شویل الله تعالی ته فقط کذبتم. نو دا ځان پر آیات باندې پوی کی په دې آیات کې مفسرین تقریبا 15 توجیهات بیان کړی دي او ډېر ښه مشکلات توجیهات بیان کړی دي. زه تاسو یو خبره کوم بس خبره خلاصېږي. ما یعبؤ بكم الله تعالی پروا نه کوي استاس په عذاب باندې لولا دعاؤكم کچر نوې دا مخ کی صفات بدا سو کې پتا سو کې عقیده توحید نوې پتا سو کې دا مخ کی صفات نوې نو الله تعالی استاس په عذاب باندې هیڅ پروا نه کوله. الله تعالی ورته عذاب درکړې وي خو استاس عقیده توحید دا او استاسو دغه مخکی اعمال تاسو په ځان کې راوستي نو تاسو الله تعالی د عذاب نه بچ شولې. فقط کذبتم په دې کې خطاب دی اوس هغه منکرینو ته فقط کذبتم نو یقینا تکذیب او تاسو دا چا چې انکار کړل د قران کریم نه نو دا مخکی ما یعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم دا خطاب دی مؤمنانو ته ځان په خبر باندې پوی کوي یو توجه ته کومه پینځنه دا وی باندې خدان پوی کوي دا قل ما یعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم دا خطاب د مؤمنانو ته کچرته وتا سو کی ایمان نه وي او دغه مخ کی صفات د بګنوي چې کوم الله تعالی ذکر کړل نو تاسو په عذاب باندې الله تعالی هیڅ پروا نه کوله تاسو به عذاب درکړې وي خو لیکن تاسو ایمان ولره او پر مخ کی اوصاف باندې عمل وک نو الله تعالی تاسو ته عذاب درنک فقط کذبتم کی وسه خطاب د کافرانو ته بقصد که فقط کذبتم اے کافرانو تاسو تکذیب وک عقیده توحید هم ونه ساتله او دا مخ کی صفات هم بزان کرانه وستل نو بسو په یکون نظام زر دې شي و د غزا په تاسو باندې لازم د غزا په تاسو سي جوخ شي او د غزا په تاسو باندې راشي. الله تعالی موږ ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچک. الله تعالی زموږ راضي شي. الله تعالی ستا پیغمبر ویل دي چې قران او د رمضان مبارک دا دوه به سفارش کوي. الله تعالی دا قران او د رمضان مبارک دا روزي د غمیاشت موږ لپاره سفارش یو ګرځاو. الله زموږ د ټول ګناهونو معاف کړي. الله تبارک تعالی زموږ راضي شي. الله کړه چې راضي شي بیا موږ راضي کیږو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.